قربانیوں کے ساتھ مجھ تک پہنچتے ہیں, حسرت نکالتے ہیں. میں سمجھو یا نہیں سمجھو الگ بات ہے, ادھر سے نعت شریف ہو رہی ہوتی ہے, ادھر سے ان کی آواز ہوتی ہے, برابر پلے نہیں پڑتے, بات صاف بات ہے. اور ساری لاتا رہتا ہوں, کچھ کا کچھ پھر جواب ملتا ہوگا تو بھی شاید ان کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی. تو اگر آپ جو لکھنے کی درخواست کی, لکھ کر جو بھی آپ کی پریشانی ہے, فون نمبر ایڈریس وغیرہ لکھ کے دے دیں, وہ جمع کرا دیں. خالی ہاتھ مسافہ سنت ہے, پہلے السلام علیکم بھی کہیں, یہ بھی سنت ہے. تو ہاتھ میں چٹھی بھی رکھ کر مسافہ نہ کریں, بلکہ چٹھی پہلے دے دیں اگر ہے ہاتھ میں, تو پھر مسافہ کریں. دوسروں کی باری بھی آ جائے جلدی جلدی, سب کوئی رہ نہ جائے بےچارے, اتنے مشکل سے آئے ہوئے تھے کہ پوری آخر تک لائن لمبی, شہری کا مسئلہ ہو جائے گا. جلدی جلدی مہربانی کر کے, برا بھی نہ مانے, بس سب کا خیال فرما کہ کوئی رہ نہ جائے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جلال دو نہیں معلوم, مال دو سودے بلال گسلی چھولی دار دو خلقے کو نکال دو بے جا کی خدلتے بد کو نکال دو جاؤ کا دو جون کے فیل پورے سوال دو جاہو دیا جب تک کٹوائی تھی تو بند نہیں. صلوا علی الحبیب. نہیں ابھی تو سحری کریں گے نا مل کے انشاءاللہ.